En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Michael Christiansen var særlig rådgiver for Anders Fogh Rasmussen i Venstres storhedstid i startnullerne. Jeg vil føle det som en stor opgave at samle det danske folk. Siden har han gjort sig som rådgiver og kommentator i eget navn, hvor han holder snor i særligt det borgerlige Danmark. Ellemann bliver nødt til at have noget mod. Han bliver nødt til at være bedre forberedt og mere konkret. Han bliver nødt til at bruge sin sommerferie på at finde ud af, hvad skal jeg møde op med til efteråret, når Mette Frederiksen kommer med hendes arbejdsudbudsreform, og hun kommer med andre reformer. Jeg har inviteret ham i studiet for at tale om hans opsang til de borgerlige politikere, ikke mindst Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen. De skal komme lidt med Frederiksen i forkøbet nu. De er nødt til at have nogle reformudspil selv. Jeg tror faktisk også, det er en god idé, hvis de laver noget sammen. For hvordan hamler de op med en bumstærk Mette Frederiksen? Og kan de genvinde magten fra hende? Som fællesskab står Danmark stærkere end i mange år. Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu? Det er Pilestræde i dag. Og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, så er det, fordi vi er uden en syg Kors Vejstrup. Derfor må du trækkes med mig. Du kender mig fra programmets rulletekster. Jeg hedder Mads Klint og er til daglig redaktør her på Pilestræde. Velkommen. Michael Christiansen, velkommen til. Tak. Du var jo pressechef i Venstre der fra 99 til 2001, hvor I vandt valget, og du blev så særlig rådgiver for Anders Fogh Rasmussen. Det var du frem til 2005. Ja. Du var så også en af de første, der fik det der prædikat spindoktor. Det er rigtigt. I øvrigt sammen med Henrik Fortrup, det var som ham, også har været i det her hus for nylig. Ja. Og i dag er du så rådgiver i dit eget firma. Hvordan har du det egentlig med titlen spindoktor? Det har jeg fint med. Det synes jeg er fint. Altså, jeg lægger ikke noget sådan negativt i det. Det ved jeg godt, andre gør. Men nogle gange skal man jo også bare acceptere de der betegnelser, så tage den derfra. Så det har jeg aldrig nogensinde. Det har jeg aldrig irriteret mig. Og hvad er spindoktorens vigtigste rolle? Jamen, det er i virkeligheden at være korrektiv til til den, man nu arbejder for. Hvad betyder det? Det betyder at være den, der tør sige tingene lige ud. Og jeg ved godt, der er nogen, der tænker alt muligt andet. Det gælder for, når jeg render rundt og får medierne til at lave mærkelige ting og sådan noget. Det synes jeg faktisk ikke er det væsentlige. Det væsentlige det er, at den, man arbejder for, det er jo så typisk en minister. Det kan også være en partiformand, men de har simpelthen brug for at have, i hvert fald have én person, som de er sikre på, fortæller dem, hvad der er op og ned. Og ikke bare pleaser dem, fordi det gør alle mulige andre. Altså, det er jo et af de store problemer, især i politik, det er jo, at de der hierarkier, de er jo sådan, du kommer jo længst ved at tale folk efter munden nogle gange. Så du har simpelthen brug for en tæt på dig, som tør sige ting, som de er. Kunne du tænke dig at blive spindoktor igen? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Og det har jeg har haft min tid, og det er hårdt. Altså, det er også et 24-7 job. Du investerer virkelig, virkelig meget af dig selv. Så da jeg stoppede der i 2005, det havde jeg det rigtig, rigtig godt med, og det har jeg ikke savnet. Har Jakob Ellemann ringet? Nej, det har Jakob Ellemann ikke, og det skal Jakob Ellemann heller ikke gøre. Fordi da jeg stoppede med at være rådgiver der i 2005, så gik jeg over og var rådgiver for nogle andre, og så gik jeg jo ret hurtigt fra 2006 begyndte jeg at sidde og lave fjernsyn. Man kan ikke både sidde inde i fjernsynet og give karakterer, og så være rådgiver ved siden af. Så jeg har faktisk haft det sådan, at jeg har ikke rådgivet nogen politikere, siden jeg stoppede hos Fogh. Så det skal... Ja, Jakob Ellemann skal ikke ringe. Men når vi mødes, det gør vi jo i alle mulige andre sammenhænger, man drikker en kop kaffe og sådan noget en gang med, så ryger der selvfølgelig nogle ord hen over bordet, men han skal ikke ringe, og det ved han også godt. Okay. Hvad drikker I kaffe? Hvad snakker I om, når I drikker kaffe? Så snakker man jo om politik. Altså, så kan man sige, så har man jo sådan en fælles interesse i, altså det er jo, jeg drikker jo masser af kaffe med politikere, fordi de har også en interesse i, at jeg skal forstå, hvad det er, de har gang i, når man sidder derinde i fjernsynet. Så den snak er jo også, den handler jo om alle mulige ting, men den er jo, det er jo ikke en rådgivning. Okay, og så kan vi jo komme til at snakke om, hvad du vil sige til Jakob Ellemann, hvis han ringede. Ja, præcis. Men først vil jeg egentlig spørge dig, du har skrevet i Berlingske i går, at du er meget imponeret af Mette Frederiksens tale ved afslutningsdebatten. Hvorfor det? Jamen, fordi noget af det sværeste, når man faktisk er blevet statsminister, det er at holde fast i et politisk projekt, fordi man har simpelthen så travlt med at få dagligdagen til at hænge sammen. Og man kan roligt sige, at Mette Frederiksen har haft relativt travlt de sidste 15 måneder med covid-19. Og derfor synes jeg faktisk, det var ret imponerende, at hun møder op til afslutningsdebatten, og så holder en tale om, hvordan man skal være om 10 år. Vi vil sætte reformarbejdet i gang med et 10-årigt perspektiv, og vi kommer til at tage fat på alle de afgørende strukturelle udfordringer i vores samfund for dansk økonomi. Altså, Mette Frederiksen er nok den statsminister siden, altså det er hun helt sikkert, siden Anders Fogh Rasmussen, som er bedst forberedt på at komme ind i statsministeriet. Så hun havde en politik med sig, hun ved, hvad hun vil. Hun ved, hvad hun vil med også med embedsapparatet, og hun ved også, hvad hun vil med sin regeringsperiode. Og det synes jeg, det imponerede mig. Jeg synes, den analyse, hun kom med, var den rigtige. Altså, hvad det er for nogle udfordringer, samfundet står overfor. Hun kom ikke med så mange løsninger, det synes jeg også var klogt nok, men vi ved jo alle sammen, at hendes løsninger er jo socialdemokratiske, og det er der, det begynder at blive problematisk for Ellemann, fordi Ellemann har ikke lavet analysen endnu. Han har ikke lavet analysen nu. Kan du så ikke lige opsummere for dem, der ikke måtte vide det, hvad er analysen? Jo, men analysen er jo, at hvis vi skal fortsætte med at have et velfærdssamfund som det, vi har nu, så kan vi ikke bare fortsætte. Vi kan ikke bare tro, at det hele kommer af sig selv. Og det er derfor, hun siger, at vi bliver nødt til at lave nogle reformer. Vi kunne jo vælge bare at stille os tilfredse. Den mulighed, den er der. Men det er ikke den, vi skal vælge. Vi skal gå den modsatte vej. Reformer, innovation, uddannelse, jobskabelse og vækst. Vi har nogle udfordringer på med vores uddannelser. Er de skruet rigtig sammen? Altså for eksempel siger hun jo, at hvis vi skal få det her med klimaet til at fungere, så skal vi have erhvervsuddannelserne med. Det hun kalder dem fremtidens klimatropper. Når det nu er de faglærte, der i høj grad er klimaets kernetropper, så skal vi bruge erhvervsuddannelserne som en løftestang for den grønne omstilling. Og i reformarbejde bygge broen mellem de unges uddannelsesvalg eller mangel på samme og den danske klimakamp. Så siger hun jo det her med vores arbejdsmarked. Vi kender jo alle de her historier, vi har hørt om, nemlig .com og Volt, og vi har jo set, der er også et helt nyt arbejdsmarked, der dukker op. Hvad betyder det for den danske model? Hvordan får vi den til at hænge sammen fremadrettet? Men vores arbejdsmarked forandrer sig, selvfølgelig. Og så skal den danske model kunne følge med, som den har gjort det før. For hvis udviklingen får lov til at løbe fra os, så kan en stadig større gruppe mennesker komme til at stå uden for det organiserede arbejdsmarked. Så er det et spørgsmål om integration. Hvordan får vi sørge for, at det kommer til at hænge sammen? Tænk, hvis vi for alvor finder modet til at tage fat på de store udfordringer, som skiftende regeringer og folketingsflertal har forsøgt at løse i årtier. Klimakrisen, den fejlslagne integration, det er alt for meget bureaukrati i den offentlige sektor. De er alt for mange unge, der ikke får en uddannelse. Hvis man skal lykkes som politiker, så er man nødt til at starte med at kunne lave analysen af, hvad det er for nogle udfordringer, der er. Og så skal man bagefter komme med nogle løsninger, skabe noget håb. Og du skriver så videre, at henvendt til Ellemann og Pape, det burde have været jer, der fra Folketingets talerstol havde talt om, at som du nævner, de faglærte bliver en del af den grønne omstillings kernetropper, at erhvervsuddannelserne bliver løftestangen for den grønne omstilling. Eller jer, der skulle have taget livtag med hele arbejdsmarkedets forandringer, med nye atypiske ansættelser, også dem, du taler om her, og den kolossale udfordring, det er for den danske model. Mm. Altså, når jeg hører det, Michael Christiansen, så er det jo ikke noget, jeg umiddelbart forbinder med borgerlige dagsordninger. Jo, det er det. Det er totalt borgerlige dagsordner. Det, der er jo problemet, det er, hvad er borgerlige dagsordner? Man må sige, hvis man skal være lidt firkantet, så er det efterhånden blevet gjort sådan, om det er sådan noget med hård udlændingepolitik. Og så er der sådan noget med skattelettelser. Mm. Nu forenkler jeg det. Men, og det er jo det, der er hele problemet. Man kan sige det også helt på en anden måde, at det Anders Fogh vandt valget på i 2001, i virkeligheden, så det Venstre i dag prøver at sige, de står for, det er faktisk det samme. Mm. Og det er nok lidt for, altså det er simpelthen ikke godt nok. Altså der mangler simpelthen en anden form for nyudvikling af deres politik. De kan ikke vente på Venstre Classic, som man ofte hører. Nej, altså jeg tror, vi så jo selv sidste år, at Venstre faktisk trak sig ud af to ret afgørende forlig. Både det om politiforlid, og så også et forlig omkring elbiler, med begrundelsen, at det var et brud på skattestoppet. Og der tror jeg bare, man må sige, det kan godt være, at skattestoppet det havde en effekt i 2001. Det var smart, det var godt fundet på, Anders Fogh, men det er ikke det, man vinder fremtidens udfordringer med. De sidder fast i fortiden, faktisk. Ja, desværre, det synes jeg. Og der er også et problem med det der udlændingepolitik. Det er altså, deres helt grundlæggende problem er, at Mette Frederiksen er jo næsten bedre til at føre hård udlændingepolitik, end de selv er. Berlingske har netop fået lavet en gallopmåling, ja, der viser fremgang for Blå Blok og tilbagegang, ja, for Socialdemokratiet. Ja. Under coronakrisen, der stod Socialdemokratiet jo bomstærkt. De stod næsten, ja, til hver tredje stemme, viste målingerne. Nu i den her måling er de så nede på noget, der minder om valgresultatet i, ja, 2019, de der 5-6-27%. Og man skal jo ikke, har vi jo lært, konkludere på enkelt målinger, men Berlingske taler også med eksperter, der siger, ja, at det vi ser nu er en tilbagevenden til normal politik. Og du siger så, det er nu, ja, de borgerlige skal frem i offensiven. Ja, ja, fordi man kan hvad sige... Hvad de skal gøre? Jamen, hvad de skal gøre? Nå jo, men de skal jo i virkeligheden gå hjem, og så, det er jo det, lidt, sådan, lidt smart siger, at aflyse sommerferien. De skal jo bruge sommerferien på... de skal komme lidt med det Frederiksen i forkøbet nu. De er nødt til at have nogle reformudspil selv. Jeg tror faktisk også, det er en god idé, hvis de laver noget sammen. Altså, det kan man jo også sige. Det der ligger jo også en opfordring i. Altså, V og K er bedst og stærkest. Og virkelig, når V og K slås, så reagerer Socialdemokratiet i det her land. Og lige nu kan det godt være, at V og K siger, at de ikke slås, men det gør de jo. Altså, de laver i hvert fald ikke nogen ting rigtig sammen. Så de skal sætte sig sammen, og så skal de finde ud af, hvad er det, de også kan lave sammen med de radikale. Altså, de radikale er jo sådan, de er jo virkelig parate til at lave en anderledes politik. Men de går jo ikke over, de bliver jo ikke relevante, hverken for de radikale, eller for dig og mig, eller vælgere generelt, hvis ikke de har nogen bud på fremtiden. Og hvad, jeg er lidt nysgerrig på, hvad det så er, de skal samarbejde om. Altså man kan sige, at du var spindoktor for Anders Fogh der i midt-nullerne, ja, hvor Venstre jo havde de målinger, som Socialdemokratiet har i dag. Ja. Man ejede, så at sige, udlændingepolitikken. Det er jo slut nu. Ja. Men... Så man kunne jo også sige, altså svaret på din kritik er bare, at der ikke er de åbenlyse vinderdagsordner for de borgerlige for tiden. Nå, men hvad gjorde Anders Fogh i virkeligheden? Venstre tabte det der valg i 98, så nogen husker i hvert fald den der valgaften, men det var et mandat på Færøerne, og Uffe Ellemann måtte slukke øret, forlade posten, ikke, som formand. Så blev Anders Fogh formand, og der sagde man jo, det går ikke, næste gang vil vi vinde. Og så satte man jo så ned, og så startede man jo faktisk med at finde et slogan, der hed Tid til Forandring. Og så byggede man politik op omkring det. Og det var der skattestoppet kom, det var der en fast og fair udlændingepolitik kom, det var der en reform af sundhedsvæsenet kom, pengene skal følge patienten. Altså sådan nogle helt tydelige markeringer af, at man vil noget med samfundet, og man har nogle løsninger. Og lige nu ved jeg godt, det vil være hårdt at sige, Mads, men prøv, du nævnte mig Venstres tre mærkesager PT. Ja. Altså, man det kan du ikke. Man kan jo sige med de eksempler, du nævner der. Du siger selv, skattestoppet, det kan man ikke vende på igen. Det tror jeg ikke. Udlændingepolitikken, den har Socialdemokratiet også taget fuldstændig ind. Så mit spørgsmål er jo så, hvad er det for nogle dagsordner, de skal vende på? Men så lad os tage udlændingepolitikken. Altså, hvem siger, at man ikke kan vende på en mere nuanceret udlændingepolitik? Vi så den her måde, som folk også reagerede på omkring de der hjemsendelser af syrere. Ikke? Altså, regeringen er trådt hårdt igennem. Altså, regeringen er jo i virkeligheden, de fører Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Eller Inger Støjbergs udlændingepolitik. Det minder om hinanden. Mm. Der er jo masser af mennesker, der synes, det er gået for vidt. Og det er jo ikke det samme som, at man skal til at føre en slap udlændingepolitik. Men hvis nu man tager det der slogan fra 2001 og siger en fast, men fair udlændingepolitik. Mm-hmm. Altså, hvor er det fair henne i udlændingepolitikken? Mm-hmm. Altså, der er masser at komme efter, men man kan mærke både på Ellemann og Søren Pape, at de er rædselslagende for at sige noget om udlændingepolitik, fordi de er simpelthen bange for, at så flipper Pernille Vermund ud og siger, at hun aldrig nogensinde vil samarbejde med dem og ikke pege på dem. Men det er vel også en reel bekymring? Jo. Men hvis man er bange for sin egen position, så kan man ikke vinde noget i politik. Og det tror jeg, det er virkeligheden. Altså, der tror jeg, at Pape er lidt mere komfortabel i virkeligheden, fordi han har ro i sit eget parti, og Ellemann slås med, at hans parti er virkelig dysfunktionel PT. Men Ellemann, hvis han skal lykkes, så bliver han jo nødt til at... Altså, vi er jo nødt til at finde ud af, at vi kan jo godt mærke på Ellemann, når han for eksempel udtaler sig om det med Syriens børn og møderne, at han i virkeligheden har et mere nuanceret synspunkt. Det kan man simpelthen mærke det på ham. Bliver han også drillet med Støjberg og kompagni? Jo, men så står du ved det. Så tro dog lidt mere på, at det godt kunne være, at der var en position der. Altså, hvis han hele tiden er bange for at mene noget, fordi Pernille Vermund skal blive sur på ham, så bliver han jo aldrig statsminister. Men du kender jo om nogen politik indenfra, og ja, hvordan man sidder derinde i analysegrupperne hos partierne og kigger på det her og laver fokusgrupper og så videre. Hvis det nu viste sig, at det var sådan, det var, at der var plads til en mere, ja, nuanceret udlændingepolitik også for Venstre, Var det så ikke bare den, de kom med nu? Jo, men det virker... Altså, hvis nu vi tager Mette Frederiksen, og hvad var det, hun i virkeligheden gjorde, da hun blev formand for Socialdemokratiet? Måske gjorde hun det også allerede, inden hun blev formand. Hun satte sig ligesom ned og sagde, jeg er nødt til at have et projekt, der hedder genskab, ligesom det klassiske socialdemokrati. Så er jeg nødt til at have noget politik på nogle forskellige områder. Og så satte hun sig jo ned sammen med ham, Martin Rossen, som en meget berømt rådgiver, hun havde på det her tidspunkt, og lavede den der tavle. Altså, hvor man simpelthen går lidt systematisk til og siger, hvad mener vi egentlig om klima? Altså, og det problemet er, man kan ikke mene det ene om onsdagen, og det er noget andet om tirsdagen. Altså, man bliver nødt til at have en anden form for konsistens, og det bliver man også nødt til, selvom man bliver udfordret. Og der er det, man synes, man kan mærke med Venstre, at de har ikke lavet sig, de har simpelthen ikke sat sig ned og lavet den der helt grundlæggende øvelse, der hedder, hvor er vi henne på de her politikområder om 3 år, om 4 år, om 5 år. Kan du nævne 3 vindersager eller vinderpolitikker fra Venstre? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Altså, der er noget med noget internationalt. Den regering, vi har nu, er ikke sådan speciel, altså det vil selvfølgelig blive sur over, jeg står og siger, men der er ikke sådan en oplevelse af, at de er sådan specielt udsynsagtige. Så hele det der, som i virkeligheden også genskabte Venstre under Uffe Ellemann, altså med da muren faldt, være internationale, globale, tro på fremtiden, altså ja, det tror jeg, der er noget på. Jeg tror også på, at hvis man er nødt til at skabe noget håb, så hele den der dagsorden, der handler om at få noget arbejdsudbud, iværksætteri, tro på nogle andre former, find en vej også til at få skattelettelser ind i det der, og så frihed. Det tror jeg. Ellemann, han har noget af en opgave. Han skal trække Venstre ud af den her historiske krise, kan man vel godt kalde det. Ja, kan man godt kalde det. Ja, ja. Og den Gallup-måling, som Berlingske har fået lavet, den er jo sådan set på, i en vis forstand godt nyt. Venstre ser ud til at stabilisere sig sådan på de der 12-13%, efter de har været taget et ordentligt dyk helt ned i nogle målinger under 10. Ja. Og de nærmer sig nu sådan stille og roligt igen, de konservative, der ligger der på god 13. Mm. Så han er vel på rette vej? Altså, hvis det er et acceptabelt niveau for Venstre at lægge på 13%, så er det nye tider, ikke? Jeg synes faktisk også, det går bedre. Altså, det, man kan sige, man, det var ikke sket nogen nye ulykker for nylig i Venstre. Det er det bedste, man kan sige. det synes jeg faktisk. Altså, fordi, okay. Altså, det er, uanset om man kan sige, at så fik man ligesom spillepladen ren og sådan noget, så er det da et problem for et parti som Venstre, at man har mistet de to største stemmeslugere siden valget, Løkke og Støjberg. Og en så erfaren politiker som Kristian Jensen. Altså, det vidner jo også om, på en eller anden måde, at man ikke rigtig kan formå at få holdet til at spille sammen. Så jeg er da bekymret. Jeg synes også, at hvis jeg skulle sige noget rigtig bekymrende om Venstre PT, så er det jo, at det virker som om, at Jakob Ellemann er en enmandshær. Altså, jeg ved ikke, hvor alle de andre er henne. Ja, så det er jo oplagt så at spørge, om han er mand for Venstre. Jamen, det... Jeg synes ikke rigtigt, han har fået chancen. Man kan sagtens, jeg synes godt, man kritiserer ham selv for ikke at fulgte rollen ud og så videre. Der har godt nok også været mange benspænd lige siden han blev formand, så det må tiden jo vise. Det synes jeg er for tidligt at sige nu. Altså, han står over for en kæmpe opgave med det der kommunalvalg til efteråret. Venstre er jo traditionelt kommunalt parti sammen med Socialdemokratiet, og han, altså, det, jeg synes ikke, det ser godt ud. Og hvordan kan du se det? Nå, man kan se på de der rundt omkring de der kommuner, altså der er ikke udsigt til, at Venstre vinder borgmesterposter. Tværtimod, jeg synes, man kan se i nogle Venstre-kommuner, at det ser lidt sløjt ud. Og får Ellemann et rigtig dårligt kommunalvalg, så er jeg ikke sikker på, at han kan holde sammen på det der parti. Okay, så er hans dagetal det simpelthen. Det ved jeg ikke, om det er, men du kan sige, altså, der er ikke god stemning. Jeg går ud fra, nu siger du, at du drikker stadig kaffe med Jakob Ellemann og andre. Ja, præcis. Jeg var også inviteret dig ind, fordi jeg forestiller mig, at du har stadig et godt netværk. Du taler med masser af folk, ikke mindst i de borgerlige i Danmark. Hvad er deres vurdering af Ellemann? Skår han højt eller lavt i det borgerlige Danmark? Ah, det kommer selvfølgelig på, hvem du taler med. Jeg synes faktisk, at man kan sige, at den eneste... der ligesom er ligesom helt tro, i hvert fald på nuværende tidspunkt, imod Ellemann ligesom som leder af det, altså som leder af det borgerlige Danmark, det er vel Alex Vanopslagh, ikke? Det synes jeg, man kan fornemme, mens at Altså Pernille Vermund, jeg tror ikke på, at Pernille Vermund kommer til at pege på Ellemann som slet ikke. Altså det er klart, hvis han nu ligesom får genrejst, de kommer over 20% og så videre, og de konservative ikke kommer videre, men så kan det godt være, men man kan godt mærke, at sådan, de personlige relationer, altså de er ikke for gode. Hun vil hellere pege på Søren Pape eller? Jamen lige nu tror jeg, at det passer hende fint, hun ikke er tvunget til det. Og jeg tror virkelig også, at Pape og Ellemann bliver nok nødt til, hvis de to partier bliver ved med at ligge der, hvor de gør. Så bliver de nødt til at, så tror jeg, at den eneste vej frem, det er, at de ligesom kommer tættere på hinanden, at de begynder at lave noget politik sammen, og så ligesom laver sådan et eller andet med, at den der ligesom bliver, hvem der er vores statsministerkandidat, det må vi afgøre, når vælgerne har talt. Okay. Men han sidder lidt i saksen, eller man hørte også sige, altså han er presset fra Venstre, kan man sige, af Lars Løkke og hans nye parti, der vil generobre midten. Ja, vi har jo slet ikke set nu, hvad det kommer til at betyde. Nej, men det er hans ambition i hvert fald, ikke? Og han er presset for højre af Inger Støjberg, Dansk Folkeparti, ja, og Nye Borgerlige, der mener, at han er for blød i udlændingepolitikken. Ja. Er der nogen vej ud af den knibe? I at være sig selv. Være sig selv? Ja, det tror jeg. Altså, hver gang han stiller sig ind her, hvis han kommer ind og besøger dig, Mads, og han hele tiden tænker på Pernille Vermund deroppe, og Lars Løkke derovre den anden side, ja, hver gang han siger noget, så bliver det jo uld i mund, og så bliver det uklart, og så videre. Jeg tror, han bliver nødt til at tage en chance, og så det kan man måske også bruge sin sommerferie på, og simpelthen sige, jamen, så må det briste eller bære. Mm. Altså, han skal sige, altså, så må han stå for det, og så må han jo satse på, at han ligger jo, altså, Ellemanns politiske instinkt er jo at ligge inde omkring den politiske midte. Der, hvor Lars Løkke gerne vil være. Mm. Så må han jo, altså, så tage den dog, hvis det er det, han mener. Og så nævnte du selv, at han nok står for en mere, tror du kaldte det, nuanceret udlændingepolitik. Ja. Kan han nogensinde få opbakning til det, uden fra Venstre og måske konservative, altså fra Nye Borgerlige, for Dansk Folkeparti, Inger Støjberg? Nej. Hvad gør han så? Jamen, men lad os nu bare tage den der Gallup, ikke? Som jo har, hvor man virkelig kan mærke, at ej, jeg blev så glad over den blå lejr. Nu var der inden. Og det er jo fair nok. Det er jo også rart, og her så den slutningen af juni og på og nu. Altså, det kan man godt forstå. Mm-hmm. Men altså, hvor er fællesmængden i blå blok? Altså, det er jo også det, der er lidt af problemet. Hvad kan de egentlig blive enige om? Altså, der er jo ikke kun udlændingepolitik, hvor at Venstre og Konservativ er et helt andet sted, end Nye Borgerlige er, for eksempel. Altså, hvad med EU-politikken, for eksempel? Altså, så det er jo sådan lidt, det er sådan lidt et fatamorgana, at vi taler om blå blok som sådan en homogen masse, som så har 47%. Man har jo simpelthen svært at se, hvad de kan blive enige om. Så er der jo Søren Pape. Ja. Han og de konservative, de ligger jo stadig sådan ret lunt i meningsmålingerne. Ja. Der er tale om, hvorvidt det er ham eller Jakob Ellemann, der egentlig bør være den reelle leder, ja, af Blå Blok. Du har så den her opsang til de borgerlige. Nu må de træde frem på scenen. Det gælder jo også Søren Pape Poulsen. Hvad skulle få ham til at gøre det? Han ligger jo rigtig fint der. Ja, det er jo, har du fuldstændig ret i. Altså, og det går jo rigtig, rigtig fint. Så hvorfor du ændrer på det? Jeg tror, Pape fik en forskrækkelse under afslutningsdebatten. Lige pludselig så begyndte Socialdemokraterne at gå på ham og sige, hvad Søren Pape, du har stemt for en hel masse forslag. Og så havde de ligesom regnet, det har de selvfølgelig forberedt på forhånd, så havde de ligesom regnet sammen, hvor mange 100 millioner og milliarder det havde kostet. Det var han ikke forberedt på, fordi så var det begyndt at sige, hvor skal pengene komme fra, Pape? Kan Søren Pape ikke lige forklare os, hvor det er, der skal skæres, hvad det er, der skal ud, hvad det er, der mangler? For de 20 milliarder kroner skattelettelser, man har stemt for, er de finansieret? Er det de konservatives nye økonomiske politik, at der ikke skal være finansiering til de forslag, man stiller i Folketingssalen? Er Pape bare virkelig på glat is der? Altså, det er jo ikke noget, vi vil en hel masse, uden vi så vil pege finansiering. Det er selvfølgelig sjovest at bruge pengene. Det synes vi alle sammen. Det udstillede jo præcis det der mangel på et program. Altså, på en vision. Altså, man ligesom siger, det passer ind her. Det er fordi, vi tror sådan og sådan og sådan, ikke? Og der tror jeg, at Pape og hans folk fik lidt at tænke over. Altså, det går rigtig, rigtig godt, og jeg synes også, Pape gør det godt. Og man kan helt også mærke, at en del af det at være politisk leder, det er jo også at skabe et godt rum. Altså, folk føler sig godt tilpas. Det gør folk i den konservative folketingsgruppe. Det gør de folk, de andre politiske partier, som forhandler med Pape osv. Så det har han været rigtig, rigtig god til. Men han bliver også nødt til, altså hvis han er statsminister, så bliver han også nødt til at blive skarpere på, hvad er det for tre ting, som Pape vil gøre anderledes. Men hører den næsten sige, at han er, det er mere sandsynligt, at Søren Pape bliver statsminister i det her land, end Jacob Ellemann gør? Ja, hvis du spørger mig lige præcis dag, så er svaret ja. Det tror jeg. Men det kommer fuldstændig an på, hvad der kommer til at ske frem mod valget. Og der er Lars Løkke jo virkelig en... Det er ikke til at sige, hvad er det for en dynamik, han kommer til at sætte i gang. Jeg tror, han er mere udfordrende for Ellemann, end er for Pape. Altså Løkke? Ja. Men han, er det din forestillelse, at det er Løkke, der bliver nøglen til, om de kan vende magten tilbage? Ja, men altså, selvom der godt kan være et blåt flertal med Lars Løkke, så er det jo ikke sikkert, at det bliver en blå statsminister, fordi at forene det der, det virker helt, helt mystisk. Men altså, det bliver også interessant, det er jo selv noget af det, jeg glæder mig allermest til, når valget kommer, det er, hvem vil Lars Løkke pege på? Vi ved jo godt, at i Danmark, du bliver tvunget til at pege på nogen. Det nytter ikke noget at sige sig selv, eller det finder vi ud af på et senere tidspunkt. Og jeg tror ikke på, at han kommer til at sige Jacob Ellemann. Kommer han til at sige Lars Løkke? Nej, det tror jeg, han er klog nok til at være med. Han kommer heller ikke til at sige Alex Vanopslagh? Nej. Pernille Vermund? Nej. Så det kunne være, han kom til at sige Søren Pape. Det ville jo være interessant. Michael Christiansen, du kender det her game indfra. Du har forbindelser til det borgerlige Danmark. Er der nogen tiltro til, at de blå vinder det næste valg? Nej, det er der faktisk ikke. Altså, det er klart, at den her måling fra Gallup, den har forrykket det lidt. Men indtil den, så var forventningen nok, at det bliver ikke næste gang. Hvem bliver den næste borgerlige statsminister i det her land? Ja, det er et godt spørgsmål, det har jeg simpelthen ikke svaret på. Michael Christiansen, tak fordi du kom i Bilstred. Tak. Det var dagens program. Redigeret og tilrettelagt af Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Mads Klint. Vi er tilbage i morgen med en frisk Korsvejstrup. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.